Зачыняючы дзверы, Сергей убачыў, як галоўны рэдактар нервова кідаў у рот нейкую таблетку, і пачуццё прыкрасці ў ім пачало расці па меры таго, як ён набліжаўся да дзвярэй тэленавін. Што пра яго ўспомніш, калі ён адправіцца на той свет? А ён хоча, каб яго помнілі. Хаця, ці не таму ён гаворыць цяпер неяк двухсэнсоўна, што хоча нарэшце выказаць усё, што думае пра ўсіх нас? Вы далёка пойдзеце. Разумею, як хочаш. Праўда, стары зрабіў мне шмат добрага, калі ўспомніць. На лятучках ніколі ў крыўду не дасць, але ж я яго падтрымліваў, і сёння зноў не пайшоў на канфлікт. Як заўсёды. Галачка і ўко чакала, абняўшы калені тонкімі рукамі. Убачыўшы яго, ўстрапянулася, схапілася за скураную з кутасамі сумку і, вымаючы адтуль пачак з дымкаў, узбуджана гаварыла: «Вось, сюжэт пра рэспубліканскую выстаўку, лепшыя работы перазняла, не ведаю, як атрымалася». А атрымалася дрэнна. У Сергея гэта сказалася занадта рэзка, і дзяўчына спалохана глянула на яго. «Паглядзіце, якія цёмныя здымкі, не дададзена вытрымкі, там усё цьмяна і невыразна, ракурс паспешлівы, не відно каларыту фарбу, і вось тут, і тут. А гэтая...» Дзяўчына працягнула яму фота, як прыгожа называецца «Вецер над стромай», і людзі прыгожыя. Назва звычайная, нават ужо заезджаная, калі хочаце ведаць, і карціна не такая ўжо выдатная. Не новая сітуацыя, ён і яна, і ўзяўшыся за рукі. Ён і яна кожны раз новыя. І паглядзіце, якія яны шчаслівыя. Гэтая бліскучая стужка ракі знізу як бы падсвечвае іх постаці, а яе валасы не ляцяць, і сама яна, здаецца, вось-вось паляціць, а ён трымае яе за руку, не аддае ветру. Дальбог, калі гэтай карціны топяцца. Мастачка самадзейная, а зрабіла хораша. Стары сюжэт на новы лад. Давайце дамовімся, Галіна. Якаўлюна. Давайте я буду рашаць, Галіна Якаўлюна, што нам падыходзіць. Вы заўтра зноў пойдзеце на выстаўку і ўсё здыміце нанава, а гэтыя...» Ён спакойна разарваў здымкі, павольна кінуў іх у пусты зранку кошык. «Ой!» Галачка міжволі памкнулася за імі. «Сергей Петрович, ён жа так на вас падобны!» «Хто ён?» «Ну, гэты хлопец на карціне! Я вам сюрприз, а вы...» «У вас багатая фантазія. Прабачце, мне трэба на лятучку. А за сметнік не гневайцеся. Густ выхоўваць трэба на пачатку. Прыходзьце заўтра, Галачка. Рэдакцыя вас шануе. Пайшлі, я зачыню дзверы». У залі было ўжо шмат народу. Ахінутая сваёй яркай хусткай, непрыступна сядзела Дзіна. Каля трыбуны стаяў нешта таропка, даказваючы галоўнаму рэдактару Якуб Сачыўка, час ад часу азіраючыся на Дзіну. Канстанцін Іванавіч слухаў яго, і цёмныя яго вочы былі сумнымі і замкнёныя. Белавалосы і белабровы чалавечы з ярка-пунцовымі тонкімі вуснамі падышоў да Сергея. «Што, гневаешся на нашых?» «Барыса, кажуць, пляжу». «А якое там?» — махнуў рукой Сергей. «Так, намякнуў на непрыемнасці. Думаю, што яны паспеюць сюжэтам, а? Ды павінна, праўда, тэкст могуць не прапусціць. Будзеш сам прабіваць. Глядзі, Іван, не распускай свае кадры, а то будзем сварыцца. Ну, а калі ў рэдакцыі рэжысёр і рэдактар сварацца...» «Не бойся, яшчэ паходзім, брат, у перадавіках. Баішся, што павышэнне не дадуць?» «І ты пра павышэнне, далося яно вам? Зайздросціце вы мне, ці што? Ну, не злуйся, не злуйся, дай падражніць цябе, шчасліўчыка. Ну, шанцуе чалавеку. На студыі ён бог, дачка выдатніца, жонка прыгажуні, і не гуляе, не то што... Мая...» «Сядайце, таварышы», — голас Константина Івановича, і да вешчай вашай радасці пачнём засядаць, вырашаць праблемы 20-га стагоддзя. Стары пачаў у апошні час іранізаваць, нахіліўся Іван да Сергеевага вуха. Нядоўга яму ўжо засталося. Шкада яго, азваўся Сергей. А што шкадаваць? Чалавек ён як дзьмухавец. Не ведаеш, калі на цябе вецер дзьмухне, можа яшчэ яму прыйдзецца нас шкадаваць. Таварышы, ціха, з прыкрасцю сказаў ім галоўны рэдактар. Сёння агляд праводзіць Кацярына Панасевіч. Кацярына, худенькая бландзінка з рэдакцыі дзіцячых перадач, старанным галаском пачала пералічваць усе перадачы за тыдзень, даючы ім ацэнку. Але яе слухалі не надта уважліва. Кацярына баялася крыўдзіць, ад таго хваліла ўсё запар. Яна не загаварыла і аб адной з тых маленькіх сенсацый, якія абавязкова праходзяцца раз на тыдзень і якія як анекдоты пасля ходзяць па студыі. На гэты раз такім анекдоцікам стала сцэнка, што адбылася паміж рэжысёрам літаратурна-драматычнай Мікалаем Панько і яго памочніцай Вікай. Мікалай, страціўшы ўсялякую надзею, што Віка выслухае яго, рашыў памірыцца з ёй на перадачы і па ўнутранаму мікрафону пачаў маліць аб спатканні. Віка спачатку не адказвала, а потым азвалася. Яна забылася, што ў гэты час стаяла пад вялікім мікрафонам і ў лірычную, ціхую, агучаную пяшчотнай музыкай перадачу уварваліся яе разгневаныя словы «Ды пайшоў ты к чорту!» Затое Якуб Сачыўка не мог стрымацца. Ён ускочыў адразу пасля Кацярыны, і бедная Віка гаротна хіліла сваю легкадумную галоўку. Мікола чырванеў сарамлівай півоняй. Астатнія хто рагатаў у кулак, хто шкадаваў закаханага. Дыктарка Зося, хаваючыся за спіны суседак, вязала чырвоны махеравы шаль, і яе грацыёзная галоўка Нефертыці з вялікімі задумлівымі вачыма хілілася долу. Зося ўмела здавацца Нефертыці, нават калі чытала пра ўгнаенні, і таму немалая частка штотыднёвай пошты была прызначана ёй. Зосі прапаноўваліся рукі і сэрцы. Многія з гэтых сэрцаў хаваліся пад грубымі салдацкімі шанялямі, ад чаго канверты былі пульхныя і асабліва сентыментальныя.